badania naukowe. Potwierdzam i ja. Moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela wielkanocna, 20 kwietnia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Po incydencie koło Słowiańska samozwańczy mer miasta wzywa Moskwę do wprowadzania rosyjskich wojsk na wschód Ukrainy. Papież Franciszek modlił się o pokój na Ukrainie, w Syrii i wszędzie na świecie. W tym serwisie też wielkanocna podróż przez Polskę i zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej. A zaczynamy od napiętej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Samozwańczy mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariow wzywa Moskwę do wprowadzenia wojsk do obwodów Donieckiego, Charkowskiego i Ługańskiego. To miałaby być odpowiedź na atak domniemanych proukraińskich bojowników na posterunek prorosyjskich separatystów. Do zdarzenia doszło w nocy. Jakoby zwolennicy prawego sektora zaatakowali nieuzbrojonych mężczyzn kontrolujących samochody wjeżdżające do miasta. O przebiegu wydarzeń opowiada ich świadek, który sam nosi przy sobie karabin maszynowy i jest ubrany w kominiarkę. Podjechały cztery jeepy. Nasz posterunkowy poprosił, żeby wyłączyli długie światła. Z okna ktoś wysunął automat i zastrzelił go. Później inni wyszli z samochodów, zaczęli strzelać, rzucać granaty hukowe. Wszyscy zaczęli uciekać. Separatyści twierdzą, że zginęło 8 osób, jeden członek ich samoobrony i nawet 7 domniemanych zwolenników prawego sektora. Sama prawicowa organizacja twierdzi, że nie ma nic wspólnego z nocnymi wydarzeniami. Ukraińskie MSW przekonuje, że była jedna ofiara śmiertelna. Z kolei wiceprzewodnicząca Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Wiktoria Sumar oświadczyła, że nocne wydarzenia to prowokacja mająca na celu uzasadnienie rosyjskiej interwencji zbrojnej. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. O pokój na Ukrainie, w Syrii i wszędzie na świecie modlił się dziś papież Franciszek. Na mszę wielkanocną w Watykanie przyszło około 100 tysięcy wiernych. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, chrześcijaństwo straciłoby swoją wartość, mówił papież. W Jezusie, dodał Franciszek, miłość zwyciężyła nad nienawiścią, miłosierdzie nad grzechem, dobro nad złem, prawda nad kłamstwem, życie nad śmiercią. Przechodząc do konkretów, zaczął od Syrii. Ti supplichiamo in particolare per la Siria. Błagamy Cię, aby osoby cierpiące z powodu konfliktu mogły otrzymać niezbędną pomoc humanitarną, a jego strony nie używały już siły, by siać śmierć, zwłaszcza wobec bezbronnej ludności, ale miały odwagę wynegocjowania oczekiwanego nazbyt długo pokoju. Wyraził nadzieję, że zmartwychwstanie oświeci i natchnie pokojowe inicjatywy na Ukrainie. Tak, aby wszystkie zainteresowane strony wspierane przez społeczność międzynarodową podjęły każdy wysiłek mający na celu zapobieżenie przemocy i budowanie przyszłości kraju w duchu jedności i dialogu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A teraz wielkanocna podróż przez Polskę. W Olsztynie Caritas zorganizowała śniadanie dla ubogich i bezdomnych. Były takie życzenia. Zdrowia, szczęścia dla dzieci przede wszystkim. Jesteśmy na tym zakręcie takim, żeby z tego zakrętu wyjść na prostą, jak to się mówi, mieć pracę, poszanowanie. Z kolei w Gdyni u ojców franciszkanów po raz 15 przygotowano parafialne spotkanie wielkanocne. Przychodzą całe rodziny z małymi dziećmi, ale też ludzie samotni, bezdomni. Wszystkich staramy się ugościć. Zjadłem bigos i kiełbasa. Wszystko do życia potrzebne jest zawsze. 300 osób pojawiło się na podobnym spotkaniu w Koszalinie, tyle że nie w kościele, ale u Stefka, czyli Stefana Romeckiego, kawalera Orderu Uśmiechu. Pani usłyszała, że mam kłopot z jajkami, kupiła 40, później pan zobaczył, przyniósł też, dołożył chrzan w słoikach, dorzucił mi 180 jajek, dzisiaj mam ugotowane. A z wybrzeża skok na Podkarpacie, tam dziś przez cały dzień po domach chodzić będą tak zwane turki, czyli straże grobowe, które od piątku pełniły warte przy grobie Chrystusa. Muszą dotrzeć z wielkanocnymi życzeniami do wszystkich rodzin, tłumaczy Tadeusz Różycki z Wólki Grodziskiej nieopodal Leżajska. Nie da się nikogo pominąć, bo by był ktoś obrażony. To jest tak w sumie około 300 numerów. Czasem trudno się w dzień wyrobić. Jest jeszcze czas, do zachodu słońca pozostało 5,5 godziny. Trudno jest sobie wyobrazić Wielkanoc we Francji bez czekolady. Francuzi, którzy zjadają wielkie ilości tego przysmaku, w czasie tych świąt biją wszelkie rekordy konsumpcji. W połowie XIX wieku dwóch cukierników wpadło na pomysł, by wydmuszki wypełniać czekoladą. W czasach drugiego cesarstwa Napoleona III pojawiły się jajka z czekolady. Dziś dzisiaj ukrywa się je w ogródkach i na balkonach, by dzieci mogły mieć frajdę ze znajdowania wyśnionego przysmaku. Maluchy wierzą, że to królik, symbol nadciągającej wiosny, ukrywa je przed nimi pod krzaczkami czy w kępach kwiatów. Dorośli mogą natomiast spróbować przyrządzić prawdziwego królika w czosnku z wędzonym boczkiem, orzechami oraz w sosie z czerwonego wina i czarnej czekolady. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej. Nasza tenisistka wygrała z Hiszpanką Marią Teresą Toro Flor 6-3 i 6-2 w barażowym meczu o awans do Grupy Światowej Pucharu Federacji. I polskie tenisistki prowadzą z Hiszpankami 2-1. Trwa mecz Urszuli Radwańskiej z Soler Espinozą. To był serwis trójki. Niedziela zapowiadała się raczej pogodnie, ale w tej chwili słońce przebija się zza chmur tylko na zachodzie kraju i nad morzem. Deszcz padać będzie w pasie od Warszawy przez Łódź i Poznań, tam gdzie pada zimno. 12 stopni na Lubelszczyźnie, 15 w centrum, cieplej na wybrzeżu do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński. Wielkanocną niedzielę przez chwilę możemy pomyśleć o atrakcjach filmowych, które czekają na nas już po świętach. A tak się składa, że w najbliższym tygodniu rozpoczynają się w różnych miejscach Polski aż 3 festiwale filmowe. O programie 9 Festiwalu Filmów Afrykańskich Afrykamera, odbywającego się w wielu miastach, opowie nam Joanna Sawicka. Krzysztof Brzezowski zaprosi nas na prezentację najnowszych etiud studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej, czyli 12 Festiwal Łodzią po Wiśle w Warszawie. A Jerzy Armata zaproponuje nam najciekawsze polskie filmy ostatniego sezonu, które będzie można zobaczyć w Tarnowie podczas 28 Festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Przed zaproszeniami na interesujące imprezy filmowe spotkanie z młodym, obiecującym aktorem. Kto widział film Roberta Glińskiego Kamienie na szaniec, ten wie, że trudno nie zwrócić uwagi na twórcę roli Jana Bytnara, Rudego. Z Tomaszem Ziętkiem usłyszymy się już za kilka minut. Zapraszam do 15. Trust me and makes me come alive. intoxicated by thee. She has the slow sensation that he is levitating with she. La do no why I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid air, I spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin. Oh God, I fell for you. Blood of our legs sweats in the dark like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, grave visitations. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're all in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. To dopiero jego początki w kinie, ale już mocno zaznaczył w nim swoją obecność. Zbiera pochwały za rolę Jana Bytnara, Rudego, w filmie Kamienie na szaniec i na brak kolejnych interesujących propozycji aktorskich nie narzeka. Równie ważna jest dla niego muzyka, w której zamierza realizować się jako wokalista i instrumentalista. Już za chwilę spotkanie z Tomaszem Ziętkiem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Kiedy uświadomiłeś sobie i w jakich okolicznościach, że chciałbyś być aktorem, jeśli w ogóle to już nastąpiło? Nigdy chyba sobie nie uświadamiałem w taki sposób. Nie, to trochę przypadkowo właśnie wyszło, bo po liceum miałem w planach najpierw studia historii na Uniwersytecie w Gdańsku, a później pomyślałem, że można by coś zrobić dalej, jakoś muzycznie się rozwinąć i tutaj padł pomysł Akademii Muzycznej do obu, do których składałem. Nawet do egzaminów wstępnych nie udało mi się dobrnąć ze względu na jakieś braki w dokumentach. No i stąd to studium wokalno-aktorskie jako coś pomiędzy. Studium wokalno-aktorskie imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni. Przy Teatrze Muzycznym, do którego jeździmy co roku oglądać najnowsze polskie filmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. No właśnie, czyli jednak ta muzyka była chyba motywem najważniejszym dla ciebie? Nadal prowadzę płodozmian. Mam nadzieję, że będzie urodzajny po prostu przez to. Tak i z muzyką na zmianę film, powiedzmy jakaś rola. Wcześniej to były etiudy filmowe i muzyka. Tylko śpiewasz czy również? Nie, również grasz. Gram też. Głównie na gitarze. To z różnym skutkiem. Z jakim skutkiem to pewnie niedługo się przekonamy. To może wrócimy jeszcze do tego wątku pod koniec rozmowy, ale teraz porozmawiałem właśnie o twojej aktorskiej do tej pory działalności. Twoim pierwszym kinowym filmem fabularnym był Janek Wiśniewski Padł. Szczególna bardzo rola. Tak, też specyficzna. Startowałem do troszkę innej roli, ale po castingach dowiedziałem się telefonicznie od jednego z reżyserów castingu, że zagram tytułową rolę i byłem w niebo wzięty, bo byłem jeszcze w szkole. Właśnie Janka Wiśniewskiego i w tym momencie nie bardzo wiedziałeś, o co chodzi pewnie. No tak, no byłem w olbrzymim szoku, mówię, no tytułowa postać. No, okazało się, że jednak niestety tylko na drzwiach leżałem, moja rola się do tego ograniczała. To jest piękna historia, że to młody aktor, który jest tak młody, że może nie pamięta tamtej historii. Sądząc po tytule filmu Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski Padł, myśli, że zagra główną rolę. No i zagrał właściwie tą tytułową, tylko bezdialogową. Nie, no myślałem, że po prostu jeszcze jakiś wątek będzie jakiś jego dopisany, że dowiemy się trochę z tych wcześniej, bo historii kojarzyłem, ale spodziewałem się, że on będzie tą osią dramaturgiczną całego filmu. Niestety tak nie było, on był tylko tłem, ale bardzo się cieszę, że mogłem wtedy współpracować z panem Krauza. Postać symbol. Tak, bardziej się jak użyczyłem, powiedzmy, swojego ciała. I co się zdarzyło później? A później się zdarzyło studiowanie i etiudy filmowe w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Zresztą tu nieprzypadkowo też z takimi osobami się spotkałem, jak z Łukaszem Ostalskim, który ostatnio zrobił świetny film Matka, z Łukaszem Laskowskim, też to są absolwenci Gdyńskiej Szkoły Filmowej, i z Miłoszem Sakowskim, który, jak się okazało, później pracował również przy Kamieniach na szaniec jako asystent reżysera, a wcześniej robiliśmy razem film Upload, który został też bardzo wysoko oceniony w szkole i chyba wysyłany nawet na jakieś festiwale. Do tej pory twoim największym aktorskim osiągnięciem jest bez wątpienia rola Jana Bytnara, Rudego, w filmie Kamienie na szaniec. Trudno było zdobyć tę rolę? Od tego zacznijmy. Było trudno. Był to casting, czyli konkurs, powiedzmy. No ja 5 razy chyba pojawiałem się w Warszawie, jeszcze w takim gorącym dla mnie okresie, bo ja w międzyczasie robiłem 2 dyplomy w Gdyni. W Warszawie miałem kolejne etapy i po prostu żyłem w pociągu. Tu jedną rzecz robiłem, tutaj drugą jeszcze w międzyczasie. Gdzieś tam grałem z chłopakami i to był taki naprawdę gorący okres, ale myślę, że to po prostu też gdzieś pozytywnie wpłynęło na moją energetyczność, że musiałem ją pobudzać co chwilę i to może też gdzieś tak mnie zbliżyło do postaci. Może to miało jakiś wpływ, nie wiem, bo charakterologicznie gdzieś tam widzę wspólne cechy, a może niektóre dzięki temu wysiłkowi, jaki musiałem podjąć, się uwypukliły i może to miało jakiś wpływ na wybór też mojej osoby do tego filmu. Casting był w 5 etapach, wszystkie w Warszawie i no co, na początku nie wiedzieliśmy, do której z ról startujemy, bo były tam uwzględnione wszystkie 3. Alek, Rudy i Zośka. I Zośka i po prostu w trakcie tych castingów zamienialiśmy się rolami i odgrywaliśmy każdą ze scen jako każda z postaci. To dopiero na koniec gdzieś tam się wyklarował. To znaczy już w dosyć specyficzny sposób się dowiedzieliśmy o tym, że dostaliśmy tę rolę, bo przyjechaliśmy na ostatni dzień castingu, ostatni etap i przyszła pani kostiumograf, żeby zbierać od nas miary, co już nas zaskoczyło, bo nie wiedzieliśmy, że jeszcze dostaliśmy ten film, a pani mówi, no przecież ty grasz u Rudego, ty grasz Zośkę. To wszystko spaliła. Tak, a pan reżyser budował wtedy napięcie już w sali, prosząc nas dwójkami, właśnie mówi, słuchajcie, a my, panie reżyserze, my już wiemy. Przed chwilą pani nam powiedziała, zbierając od nas miary. Nie udał się efekt zaskoczenia niestety panu reżyserowi. No ale wybór się reżyserowi Robertowi Zieglińskiemu, jak sądzę, udał, bo wiele osób zapamiętało cię po tym filmie, zwróciło uwagę właśnie na twoją rolę. W tej chwili mówi się o tobie jako dużym aktorskim odkryciu. Jak to przyjmujesz? No, z pokorą. Cieszę się w takim razie, bo ja miałem w ogóle problemy z odbiorem tego filmu właśnie przez to moją obecność w nim i przez to, że widzę wszystkie szwy mojej pracy. No i przyznam, że to jest bardzo miłym zaskoczeniem słyszeć jakieś, powiedzmy, pochwały, gdzie ja się jakby z tym nie do końca zgadzałem. Cieszy mnie to na pewno, ale nie będę ustawał w walce o doskonalenie jeszcze tego warsztatu i umiejętności pracy na planie, bo bardzo, bardzo dużo się nauczyłem rzeczy, ale też dużo dostrzegłem w czasie projekcji błędów, które mnie po prostu bolały i kosztowały nerwy już podczas samej projekcji. No. To naturalne, jesteś dopiero na tym właściwie wstępnym etapie swojej pracy aktorskiej, natomiast coś w tym musi być, musisz mieć potencjał, jeśli autorka filmowa tak doceniana nie tylko w Polsce, ale i na świecie jak Małgorzata Szumowska zaprosiła cię do swojego nowego filmu. No, chyba tak, no. Jednak też byłem na castingu do tej roli, więc myślę, że samo zaproszenie może było wynikiem. Właśnie zwrócenia uwagi na ciebie pewnie po Kamieniach na Szaniec. Możliwe, że tak jest. Chociaż nie wiem, może się zapytam. Dopytam się. Będziesz miał okazję, bo zdjęcia zaczynacie, zdaje się, w maju. Cokolwiek już wiesz na temat swojej postaci i też tego, z kim będziesz miał, myślę, przyjemność grać. To jest chyba najciekawsza rzecz, jak na razie dla mnie, bo mam spotkać się z samym panem Januszem Gajosem, co myślę, że kolejny, może nie z listy odhaczam, bo już w tym roku odhaczyłem film, sam udział w filmie po raz drugi i płytę. Odhaczyłem jako jeden ze swoich marzeń, a teraz jeszcze współpracę z panem Gajosem, to też myślę, że mogę odhaczyć jako jedno z marzeń. Mam zagrać aplikanta, a pan Gajos prokuratora, z tego co wiem. No i na resztę poczekamy, natomiast jak już tak odhaczasz te swoje marzenia... Jeszcze mam 3, tak? Ale nie zdradzasz? Wyjazd do Świnoujścia? Nie. Nie. Mam bardzo dużo marzeń. Myślę, że w tym roku chyba wszystkich jeszcze nie wyczerpię. A trzeba coś mieć na całe życie. No, zobaczymy. Będę poszukiwał również dalej. Wróćmy do filmu, bo zanim nakręcisz ten nowy film z Małgorzatą Szumowską, to właściwie już teraz, po Kamieniach na Szaniec, jest kolejny projekt, w którym bierzesz udział i również interesująca, myślę, obsada. Carte Blanche, zgadza się. Pan Chyra, pan Jakubik, pani Grabowska. Bardzo też ciekawy projekt, też z racji na lokację planu, że znowu Lublin. W Lublinie byliśmy przy okazji Kamieni na Szaniec, tam kręciliśmy samą akcję odbicia, akcję pod Arsenałem. Gdzieś to miasto, tam mam takie wspomnienia wakacyjne dosyć w związku z nim i bardzo się cieszę, że będę mógł tam wrócić. Już 2 dni byłem, teraz mnie czekają kolejne jeszcze w kwietniu, no i w maju też jeszcze kilka dni. I grasz ucznia? Tak, maturzystę. Maturzystę, który do tej matury ma takie podejście dosyć specyficzne. Nie do końca jest mu na rękę trud włożony. Przygotowanie do tej matury i w ogóle takie ma podejście do nauki dosyć pragmatyczne. Historię możemy chyba troszeczkę zdradzić, bo jest dość niezwykła, prawda? Tak, no i oparta na faktach, stąd już przez niektórych chyba nawet dobrze znana. To jest historia nauczyciela, który zaczyna tracić wzrok stopniowo. W tej właśnie roli Andrzej Chyra. Tak, w tej roli Andrzej Chyra i po prostu chce dalej pracować, bo gdzieś w tym chyba znajduje sens. I pracuje, udając, że widzi, no tak taka jest... Główna historia, a ty jesteś tym jego uczniem, który go wspiera, czy wręcz przeciwnie? Jestem tym jednym z nielicznych uczniów, który oczywiście nie wie o chorobie nauczyciela, ale go nie wspiera, wręcz walczy, zwalcza go. Czarny charakter trochę. Tak, czarny, zdecydowanie czarny, najczarniejszy z czarnych. Zagrałeś już taki szlachetny charakter w Kamieniach na Szaniec, teraz czarny w Carte Blanche, co będzie dalej? Dalej będzie taki pośredni. Ten o Małgosi Szumowskiej. Tak. Jeszcze dokładnie nie wiem, co to jest, ale będę w takim razie różnicował. A jak? Będę tutaj białe, czarne, to tutaj szare. A później jest szansa, że zostaniesz piłkarzem, ale to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, tak? Tak, to już myślę też snowboard do jasnego. Czyli krótko mówiąc, na brak propozycji nie możesz narzekać. Nie, nigdy nie narzekałem. Nie, i w tym wypadku też nie będę narzekał. Bardzo się cieszę, że tak wygląda to, a nie inaczej. Ale jesteś głodny i ciągle ci mało i poza filmami oczywiście dużą część swojego życia wciąż, i teraz wracamy do tego wątku, poświęcasz muzyce i niedługo, myślę, będą tego wyraźne efekty. Tak, niedawno skończyliśmy nagrywać właśnie naszą debiutancką płytę z zespołem The Fruitcakes. Skoro już to wypłynęło, to też powiem o moim solowym projekcie The Apeman Tales zatytułowanym. Też w takim razie wypada coś podziałać, skoro już tutaj objawiliśmy go medialnie. Jaka muzyka cię interesuje w zespole i solo? To są moje dawne fascynacje, bo w dosyć ciekawy sposób też trafiłem do chłopaków właśnie przez to, że jednego dnia graliśmy koncert w Gdańsku. Ja wracając z mojego koncertu smutnych, neofolkowych, rzewnych piosenek, przyuważyłem w Teatrze w Oknie w Gdańsku właśnie ktoś grał rock'n'rolla. Po prostu czystego, pięknego, szlachetnego, szlachetnie brudnego rock'n'rolla. No i okazało się, że to są starzy znajomi ze Słupska, mojego rodzinnego. No i jakoś się tak potoczyło, że zebraliśmy się i teraz gramy razem. Rock'n'roll, a solowo bardziej folk. Tak, solowo bardziej folk jednak jeszcze. Ten rock'n'roll teraz, tak zauważyłem, przesiąga trochę takim też kolejnymi fascynacjami muzycznymi, bo jest to jednak wypadkowa czterech osób, stąd Motown się pojawił gdzieś tam, takie brzmienia właśnie czarniejsze, powiedzmy. No to mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli posłuchać Trójkowa Filmowa twoich nagrań, twoich prób wokalnych, chyba że teraz coś krótkiego zaproponujesz a cappella. Takiej rzeczy zaś się boję. Nie wiem nawet, co mogę zajadłować. Żartuję. Jakąś piosenkę z dzieciństwa? Chyba nie, zbyt się krępuję, wiesz. Zapraszamy na koncert zespołu The Fruitcakes w Polsce i za granicą. To później, tak. Ale nie, też liczymy Hamburg, chyba w tym roku uda nam się podbić, mam nadzieję. Hamburg jest stolicą, jak wiadomo, filmicznego grania rock'n'rolla. Beatlesi też zaczynali w Hamburgu, więc my tym samym tropem pójdziemy. Życzę powodzenia. Dziękuję. A powodzenia życzyłem Tomaszowi Ziętkowi. W Trójkowo Filmowo dziś jeszcze zaproszenia na 3 festiwale filmowe, które rozpoczną się tuż po świętach. tym tygodniu zaczynają się aż 3 festiwale filmowe. Teraz o tym, który tuż po świętach. Stąd w Trójkowo Filmowo Joanna Sawicka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Bo również reprezentujesz festiwal, który gościć będzie w wielu miastach Polski już od najbliższej środy. Tak, Afrykamera. Dziewiąty już festiwal. Dziewiąty już festiwal filmów afrykańskich w Polsce. W tym roku, w tym samym czasie zagości w 7 miastach, aż będzie to Warszawa, Białystok, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań i Koszalin. 5 dni, czyli od środy do niedzieli. Tak, a jest to ważna też data, ponieważ 27 kwietnia, czyli dzień, kiedy festiwal się kończy, to bardzo ważna data dla RPA, dla kraju, z którego pochodzi Nelson Mandela, ponieważ jest to 20. rocznica obchodów wolnych wyborów i jest to po prostu dzień wolności w RPA. I dla nas jest to również ważna data, ponieważ w ramach festiwalu pokażemy film Mandela, Długa droga do wolności. Film, który opisuje, opowiada po prostu o życiu Nelsona Mandeli. Słynny film, tak. Słynny film, na świecie pokazywany na wielu festiwalach, zresztą piosenka z tego filmu nominowana do Oscara, U2 Ordinary Love, ale też film nominowany do Złotych Globów, no i też właściwie no, na wielu festiwalach filmowych bardzo dobrą sławę zdobywał. No i to jest dowód na to, że chociaż może kinematografie afrykańskie nie są specjalnie do tej pory znane w Polsce, są dowody na to, że i z tego kontynentu pochodzą filmy już słynne, nagradzane i na pewno warte obejrzenia. Co więcej, myślę, że ten film jest może najbardziej takim spektakularnym sukcesem, natomiast wiele filmów coraz mocniej wchodzi na rynek festiwali filmowych, międzynarodowych, bardzo ważnych. I takich filmów sporo pokażemy w tym roku, w różnych sekcjach. Bardzo ważnym takim elementem w tym roku jest Nigeria i chcemy tutaj trochę pokazać... Czyli to jest ten kraj, który będzie miał szczególną reprezentację. Dokładnie. Na festiwalu Afrykamera. Ponieważ z jednej strony hasło Nollywood kojarzy nam się z jakimś takim trochę kinem klasy B, trochę kiczowatym, który Nollywood, zalewał gdzieś tam... Nollywood, czyli odpowiednik w pewnym sensie, w nazwie, tak możemy to kojarzyć, indyjskiego Bollywood. Trochę tak i trochę gdzieś Nollywood faktycznie... A Nollywood nazwa pochodzi od... Od nigeryjskiej kinematografii. Jest ogromny rynek. Nigeria w ogóle należy do jednego z 10 najszybciej rozwijających się krajów na świecie. W tym też ten przemysł filmowy. Oni mają produkcję 2000 filmów rocznie, więc no, ogromna produkcja. No i to, co się zmienia na bardzo dobre, to to, że te filmy wchodzą trochę na inny poziom, że i budżety ich są zdecydowanie większe, powstają produkcje, które wchodzą właśnie już na festiwale filmowe. To są po prostu bardzo dobre... Wzbudzają zainteresowanie. Tak, to są bardzo dobre kino po prostu z tego kraju, z tego kontynentu. To powiedzmy konkretnie, ile sekcji, jakie w tym roku? Nowe kino Nollywoodu, czyli właśnie te najnowsze produkcje kina nigeryjskiego. Takie przełamujące stereotyp myślenia właśnie o tym, czym jest Nollywood. Bardzo ciekawa sekcja, tęczowa Afryka. Właściwie po raz pierwszy na festiwalu Afrykamera zajmiemy się tematem LGBT. Bardzo ważny temat dla wielu krajów afrykańskich teraz. Czyli afrykańskie filmy o gejach i lesbijkach? W Afryce. Aha. To jest w ogóle bardzo ciekawy no, bardzo temat. Bardzo trudny tam temat. Bardzo trudny temat i od kilku lat jest taka działalność ultrakonserwatywnych organizacji, głównie ze Stanów Zjednoczonych, które przyjeżdżają do Afryki i tam głoszą takie, no po prostu hasła nienawiści tak naprawdę, przeciwko homoseksualistom. No i niestety trafia to na bardzo podatny grunt. I tak jak w Stanach Zjednoczonych te organizacje są absolutnie marginalne, są wyrzucane, absolutnie nikt nie przyjmuje tego, co oni mówią, w Afryce to trafia trochę na podatny grunt. Do tego stopnia, że w niektórych krajach, tak jak Nigeria właśnie, czy Uganda, prawo zostało zaostrzone do tego stopnia, że za homoseksualizm trafiają ludzie do więzienia, albo też są karani śmiercią. W związku z tym pokazujemy kilka dokumentów, które opowiadają o tym, jak to się stało, w jaki sposób w ogóle te organizacje weszły tam do tych krajów afrykańskich i jaki miały ogromny wpływ. Filmy, które również zaistniały na festiwalach międzynarodowych i tutaj szczególnie właśnie polecam niesamowity dokument Bóg kocha Ugandę, który zresztą premierę miał swoją na festiwalu Sundance, więc to jest kolejna sekcja, na którą warto zwrócić uwagę. No dobrze, czyli nowe oblicze Nollywoodu, tęczowa Afryka, co jeszcze? Bardzo ważny, bardzo ciekawy blok filmów krótkometrażowych. Warto na nie zwrócić uwagę, ponieważ twórcy są też w naszym odczuciu, obserwując ten rynek afrykański od wielu lat, to jest taka trochę nadzieja kina afrykańskiego. Bardzo dużo z tych filmów również pojawiało się na festiwalach międzynarodowych, zdobywając nagrody. Także warto sobie już to poobserwować, bo my widzimy tutaj ogromny potencjał tego, co się w przyszłości będzie działo. No i też ważna sekcja, my to nazywamy Afro Selecta, czyli filmy po prostu z kontynentu, z różnych krajów. Najważniejsze filmy, które pojawiły się, najlepsze filmy, które pojawiły się w przeciągu ostatniego roku z różnych krajów afrykańskich. Są też wydarzenia towarzyszące. Tak, chcemy zawsze pokazać tą Afrykę nie tylko od strony kina i od strony kinematografii, ale również trochę chcemy rozmawiać o kulturze, a kultura to i kuchnia, i muzyka, i literatura, stroje, i stroje. I w związku z tym przygotowaliśmy trochę takich wydarzeń, które gdzieś nam pokażą trochę bliżej tą Nigerię. Z jednej strony będą to właśnie w związku z tym pokazy multimedialne z prelekcją Malwiny Bakalarskiej, to jest doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, która bardzo często odwiedza Nigerię, także jest osobą, która wie, o co chodzi. Wie, o co chodzi. Ona opowie właśnie o modzie i duchowości Nigerii, ale też zapraszamy na warsztaty, na przykład robienia zabawek afrykańskich albo właśnie kuchni afrykańskiej, gdzie będzie można nauczyć się, jak na przykład przyrządzać bataty. Pięknie. 9. Festiwal Filmów Afrykańskich od 23, czyli już od najbliższej środy do 27 kwietnia w kilku miastach: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Białystok, Koszalin. Gdzie szukać dokładnych informacji? Najlepiej zaglądać na naszą stronę internetową, czyli www.afrykamera.pl. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trójko filmowo była Joanna Sawicka. I tak się też może zdarzyć, że w ten oto świąteczny dzień łączymy się z innym miastem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mój gość siedzi teraz w Radiu Łódź, w tamtejszym studiu. Ja jestem w Warszawie, ale będziemy rozmawiać o tym, co łączy te dwa miasta, a na pewno połączy już niedługo. Jest z nami Krzysztof Brzezowski. Witaj, Krzysztofie. Dzień dobry, Ryszardzie. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Czyli szef 12. już festiwalu Łodzią po Wiśle. Ten festiwal ogłaszamy uroczyście właśnie w niedzielę wielkanocną, bo on już za kilka dni w Warszawie, chociaż dotyczy Łodzi. Tak jest. Łodzią po Wiśle odbędzie się w dniach 25 i 26 kwietnia, jak co roku wiosną w Warszawie. Zaprezentujemy warszawskiej publiczności i profesjonalistom z branży filmowej, mediom, ostatnie dokonania studentów Szkoły Filmowej w Łodzi, ich filmy, reżyserskie fabuły i dokumenty, etiudy operatorskie oraz animacje. To tak dla przypomnienia, bo ja myślę, że ta nazwa Łodzią po Wiśle się już od lat znakomicie wszystkim słuchaczom Trójki kojarzy, no ale kapitan i załoga zapraszają nas, tak, już na 12 edycję. Od pewnego czasu ten kiedyś przegląd nazywa się festiwalem, bo są tu też nagrody. Może od tego zacznijmy, kto w tym roku oceni te etiody studenckie z ostatniego sezonu. Festiwal od 2003 roku, czyli prawie od samego początku przyjął formułę festiwalową, a w tym roku do grona jury zaprosiliśmy dwóch twórców i zaraz powiem o trzeciej osobie. Przewodniczącym jury w tym roku będzie Maciej Pieprzyca, scenarzysta i reżyser filmowy, autor nagradzanych w kraju za granicą filmów kinowych, choćby Drzazgi i ostatnio nagradzany film Chce się żyć ze wspaniałą rolą Dawida Ogrodnika. Ten skład jurorski uzupełnia Szymon Lenkowski, członek Polskiego Stowarzyszenia Operatorów Polskich, autor zdjęć do filmów Bez wstydu w reżyserii Filipa Marczewskiego, czy choćby Jestem twój w reżyserii obecnego rektora szkoły Mariusza Grzegorza. A trzeci to Szymon Holzman, animator kultury, współwłaściciel wydawnictwa Kultura Gniewu, a więc człowiek związany z komiksem, z animacją, selekcjoner Festiwalu Filmów Animowanych w Lyonie. No i też doskonale znany słuchaczom Trójki, bo niejednokrotnie tak rozmawialiśmy o filmach, kiedy reprezentował firmę dystrybucyjną Gutek Film nieco wcześniej. Wszystko zaczyna się w Iluzjonie przy ulicy Narbutta w Warszawie w najbliższy piątek już. I jeśli konkurs, no to oczywiście zaczyna się od bloków konkursowych. Tych jest, jeśli dobrze liczę, w tym roku aż 5. Tak, 5 bloków konkursowych w tym roku. Zaczynamy o godzinie 18 w sali głównej Stolica Kina Iluzjon. Pierwszego dnia zaprezentujemy publiczności dwa bloki konkursowe, ale nie tylko będą to pokazy filmowe, bo również w piątek na otwarcie i po pierwszym bloku konkursowym spotkamy się podczas dyskusji, która jest już takim cyklicznym wydarzeniem w szkole, a w tym roku przenosimy ją zresztą podobnie jak rok temu do Warszawy w ramach festiwalu Łodzią po Wiśle, a mówię o spotkaniu Reżyserzy i Krytycy Rozmawiają. Nie zawsze taka rozmowa wypada najlepiej, prawda? Jest miło, ale przy tej okazji to jest już taki, że tak powiem, stały skład. Trzech krytyków młodego pokolenia, Kuba Mikurda, Asia Ostrowska i Kuba Socha, skonfrontują się z dwoma reżyserami filmów dyplomowych, z Grzegorzem Krawcem, laureatem Łodzią po Wiśle z 2010 roku i z Agnieszką Woszczyńską, też reżyserką, która już jest, podobnie jak Grzesiek, jedną nogą poza szkołą, bo też pokażemy jej film dyplomowy magisterski w tym roku. Jak dużo w ogóle etiud, tak jak wspomniałem, bo i animacje, i dokumenty, i fabuły, jak dużo w każdej kategorii tych filmów w tym roku się pojawi w Warszawie? Przyznam ci, Ryszardzie, że nie pamiętam liczby. 5 bloków w sumie, powiedzmy, że każdy będzie trwał około 90 do 100 minut. I jeśli już mówimy o konkretach, to cieszę się, bo w tym roku będzie dość silna reprezentacja właśnie filmów dyplomowych reżyserskich. Pokażemy też dwa filmy dyplomowe operatorskie, licencjaty reżyserskie, no i jak co roku silna reprezentacja filmów animowanych. No właśnie, może mniej istotna liczba filmów, bardziej ich jakość. Nie tak dawno, jesienią ubiegłego roku, Łódzka Szkoła Filmowa świętowała także na antenie Trójki swoje 65-lecie. Co się zdarzyło później, przez tych ostatnich kilka miesięcy, bo myślę, że filmy, które my dopiero zobaczymy w kinie Iluzjon, ty już znasz, więc jesteś w stanie ocenić ogólnie. Byłem jednym z selekcjonerów tego programu konkursowego, ale też filmów, które pokażemy w przeglądzie, bo trzeba pamiętać, że mówiąc już powiedzmy o konkretnych tytułach, czy w ogóle o liczbie filmów, to poza 5 blokami konkursowymi zaprezentujemy również w panoramie, w przeglądzie 4 bloki konkursowe o podobnym czasie trwania. Także tak naprawdę widzowie, publiczność będą mieli szerokie spektrum filmów, które powstały w tym ostatnim roku akademickim. Większość z nich właśnie była kończona po naszym spotkaniu z okazji jubileuszu 65-lecia szkoły. I tak jak wspomniałem, cieszę się, że jest właśnie duża reprezentacja i silna reprezentacja filmów dyplomowych w tym roku. Nie wspomniałem, a warto wspomnieć, że swój film dyplomowy pokaże choćby Piotr Złotorowicz, który jest również talentem Trójki, prawda, laureatem. Tak. Jak rozmawiamy o programie, to myślę, że też jeśli mówimy o filmach dyplomowych, myślę, że też taką wisienką na torcie będzie to, że pokażemy również w ramach pokazu specjalnego. To jest celowa decyzja. Wyłączyliśmy ten film z konkursu, czyli z tych ocen jurorskich, a mówię o filmie, który też doskonale znasz, który był prezentowany w panoramie podczas ostatniego festiwalu filmów, polskich filmów fabularnych w Gdyni. Jaskółka. A zmierzam do filmu Jaskółka, tak, w reżyserii Bartka Warwasa ze zdjęciami Ernesta Wilczyńskiego. To jest podwójny dyplom reżyserski i operatorski i dlatego postanowiliśmy wyłączyć z bloków konkursowych, bo jednak jest to festiwal dedykowany, wiadomo, filmom studenckim, krótkometrażowym, a Jaskółka jest dyplomem Bartka i Ernesta, filmem pełnometrażowym i stąd pokazano. No i właściwie z tym się wiąże też historia, pokazu specjalnego. Tak, którą się przy okazji Jaskółki tu przytacza, że historia szkoły właściwie zatoczyła koło, prawda? Bo to jest szczególny rodzaj debiutu. Tak, wiem do czego zmierzasz, to możemy się pochwalić, to jest taka ciekawostka, że jest to drugi w historii szkoły pełnometrażowy film dyplomowy, a pierwszym, przypomnę słuchaczom, to był rysopis w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. To był rok 1964 chyba? Chyba tak. No to rzeczywiście po wielu, wielu latach udało się raz jeszcze młodemu reżyserowi, jeszcze studentowi zadebiutować od razu pełnometrażową fabułą Jaskółka. To już w sobotę wieczorem i wtedy też poznamy, albo chwilę później właśnie po tym pokazie, tak, zaraz poznamy po pokazie, laureatów, tak? Tak, pokaz specjalny, spotkanie z twórcami i chwilę później poznamy werdykt jurorów i wręczymy nagrody i zakończymy festiwal, ale tak naprawdę festiwal zakończy się dużą i mam nadzieję znowu huczną i fajną, z fajną atmosferą imprezą w Domu Zabawy i Kultury Dzik, after party w sobotę zaraz po festiwalu. Wrócę na chwilę jeszcze do jurorów, bo pominęliśmy jeszcze jedno istotne nazwisko. Mianowicie? Mówiąc o składzie jurorskim, należy nie zapomnieć również o stałym jurorze co roku. Myślę o Arturze Lipharcie. Artur Liphart, dyrektor festiwalu Planet Plus Dog Film Festival, który nagradza co roku. Tak, ma swoją specjalną nagrodę. Tak. Tak, swoją specjalną nagrodą nagradza film dokumentalny, etiudę dokumentalną. Którą zapewne później pokaże w maju na swoim festiwalu. Na swoim festiwalu. Festiwal Łodziom po Wiśle to też nie tylko film, jeśli mogę. No właśnie, bo patrzę tutaj w program, tak, że są jeszcze poza wspomnianym pokazem specjalnym Jaskółki, są jeszcze inne wydarzenia dodatkowe, uzupełniające. Tak, korzystając z tej okazji, że wychodzimy poza mury szkoły filmowej i jesteśmy w Warszawie przez te dwa dni, i tak naprawdę staramy się, żeby to było święto, no nie tylko kina, nie tylko filmów ze szkoły filmowej w Łodzi. Staramy się również zaakcentować inne wydziały, które są w szkole. Jeszcze się cofnę na chwilę do piątku. W piątek również otworzymy wystawę, wernisaż wystawy fotograficznej Przeczucia autorstwa studenta Katedry Fotografii Roberta Mańki, który przygotował zdjęcia nawiązujące do filmu Wojciecha Jerzego Hasa. Taki esej, który również został wydany i opublikowany w naszym artbooku jubileuszowym szkoły. Artbook będzie dostępny w kinie Iluzjon podczas całego festiwalu. Ukłon w stronę Wydziału Aktorskiego, bo festiwal pomogą mi prowadzić i będą opowiadać o filmach, zapowiadać filmy studenci, dwójka studentów Wydziału Aktorskiego. A poza jeszcze programem filmowym warsztaty. Staramy się zawsze, żeby wpleść w program festiwalu ciekawe wydarzenia, dyskusje, warsztaty, polemiki i w tym roku we współpracy partnerskiej z Legalną Kulturą i ze Stowarzyszeniem Film 1-2 zaprezentujemy najpierw warsztat edukacyjny właśnie przygotowany przez Legalną Kulturę pod tytułem O tym, co twórca powinien wiedzieć, a więc trochę o prawie autorskim w produkcji filmowej, czyli tu był ukłon w stronę naszego Wydziału Produkcji, a z kolei Stowarzyszenie Film 1-2 z Kubą Mikurdą, o którym już wspomniałem na czele, bo Kuba jest obecnie prezesem stowarzyszenia, zaprasza na spotkanie pod tytułem Kolektywy, mikrobudżety o crowdfundingu, jak kreatywnie wyprodukować debiut. Czyli myślę, że będzie to interesujące dla studentów reżyserii, dla scenarzystów szkoły i pozostałych studentów. Tak, no i wszystkich, którzy chcieliby jednak w kinie zadebiutować. To brzmi bardzo poważnie, ale przede wszystkim należy podkreślić tę szczególną atmosferę festiwalu Łodziom po Wiśle, bo to jest festiwal studencki i rządzi się swoimi prawami, tym bardziej, że dotyczy uczelni artystycznej. Zgadza się. Nie rozwiniesz? Nie wiem, co powiedzieć, bo powiedziałeś wszystko tak naprawdę. No dobrze, bardzo w takim razie... definicję festiwalu. Dobrze, w takim razie zapraszamy. Przypomnij jeszcze tylko, bo przed nami już wkrótce dwa pełne, bardzo takie filmowe... Intensywne, filmowe dni, doznania. Właściwie dni. Przede wszystkim wieczory. No nie tylko, bo sobota to już wczesne godziny popołudniowe. Tak, od piątku wczesnego wieczora, czyli powtórzę, piątek i sobota, 25 i 26 kwietnia. Zapraszamy Państwa, słuchaczy Trójki, wszystkich miłośników kina, młodego kina, na 12. Festiwal Łodziom po Wiśle do kina Iluzjon. To już od piątku, a tymczasem życzę Ci wciąż miłych świąt. Dziękuję bardzo. Do również zobaczenia. Wszystkiego dobrego na święta dla Ciebie i dla słuchaczy Trójki. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do zobaczenia w piątek już na festiwalu, a w Radiu Łódź był z nami jego szef, Krzysztof Brzezowski. Dziękuję bardzo. To never brought me out, showed me what life and love was all about. You gave me things that I never need. You're in my thoughts, my every dream. Jeszcze jeden festiwal, który zaczyna się po świętach, ten w najbliższą sobotę. W związku z tym w Trójkoło Filmowo Jerzy Armata. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To już 28. edycja tego festiwalu poświęconego polskiemu kinu wyłącznie. Tak, 28. edycja. Co w tym roku, bo od 26, jak mówiłem, czyli od najbliższej soboty do 4 maja w Tarnowie będzie można zobaczyć najciekawsze polskie filmy ostatniego sezonu. Tak, od soboty do soboty, a właściwie do niedzieli, dlatego że jeszcze w niedzielę pokazujemy te filmy, które wygrają w tym roku ten festiwal, a więc pokaz. I wtedy właśnie usłyszymy się w Trójkoło Filmowo z Tarnowa. Podsumowując imprezę. Tak. Miejmy nadzieję, że się uda, no ale Tarnów jest zawsze reklamowany jako biegun ciepła, to miejmy nadzieję, że będzie pogoda. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oprócz projekcji w kinie, oprócz debat w Tarnowskim Centrum Kultury, przewidzieliśmy także masę imprez plenerowych, głównie koncertowych. To będzie pod hasłem Wielka Majówka, tak mniej więcej od 1 maja. Ja się bardzo cieszyłem, że będę mógł po raz kolejny zobaczyć w kinie na dużym ekranie film Wielka Dokładnie Majówka. Tak. Zaczynamy od filmu Wielka Majówka, a potem cały cykl koncertów. Lubię. Może zacznijmy od tych koncertów. Pierwszy koncert, bardzo dziwny. Koncert Cezarego Chmiela z całą grupą wyśmienitych jazzmenów, który zagra swoją muzykę. To jest właściwie soundtrack do filmu, który jeszcze nie powstał. To jest muzyka bardzo filmowa, ale jeszcze nikt nie zrealizował filmu, wykorzystując tą muzykę. A myślisz, mamy, że są szanse? Że mamy nadzieję, że może kiedy ta muzyka, że tak powiem, zabrzmi na tarnowskim rynku, a nóż komuś do czegoś się przyda. No, a twórców, reżyserów w Tarnowie nie zabraknie, bo zawsze przyjeżdża ich wielu. Tak. Drugą częścią tego pierwszego koncertu w ramach Wielkiej Majówki będą rockowe przeboje w polskich filmach. W wykonaniu polskich muzyków rockowych to będą miejscowi muzycy, ale z zaproszonymi gośćmi, między innymi zaśpiewa Artur Gadowski, i to będą z jednej strony takie hity rockowe z polskich filmów, a także piosenki, które się stały przebojami i później zostały wykorzystane także w rodzimych produkcjach. Następny koncert to taki koncert familijny, zarówno skierowany do młodych widzów, jak i do ich rodziców, czyli program Anny Dreszowskiej pod nazwą Bajki i Dobranocki. Druga część tego koncertu, zespół A la Viena, to będą znowu przeboje muzyki filmowej, ale w takim ujęciu klasycznym. I ostatniego dnia gale uświetni zespół Raz, Dwa, Trzy, także w repertuarze filmowym. Oni mają trochę w swoim repertuarze takiej muzyki, chociażby Historia miłosna Jerzego Sztura, gdzie lider tego zespołu pisał muzykę, ale będzie to dosyć niekonwencjonalny koncert, dlatego że Raz, Dwa, Trzy zagra razem z Wielką Orkiestrą Symfoniczną. Także symfonicznie zabrzmią te ich znane hity i muzyka filmowa. To rzeczywiście sporo imprez plenerowych, które świetnie zawsze sprawdzają się na piękne tarnowskim rynku albo w okolicach. Pogoda na pewno dopisze, no ale żeby ktoś nie pomyślał, że Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal muzyczny. Solą jednak każdego festiwalu filmowego są filmy, a solą każdego festiwalu jest konkurs. My właściwie w Tarnowie mamy dwa konkursy. Do południa jest to konkurs skierowany do młodych widzów. Mamy taką sekcję dziecięcą. Pokazujemy w konkursie najnowsze polskie animacje, a ocenia to jury dziecięce. No i ten konkurs najważniejszy. Czyli to jury profesjonalne. Kto w tym roku szefuje? Janusz Kijowski w tym roku jest szefem jury i to jury oceni 12 filmów, bowiem Tarnowska Nagroda Filmowa ma w swoim podtytule Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. Staramy się z tej rocznej produkcji wybrać to, co... Najciekawsze propozycje. Dokładnie tak. Oczywiście jest to subiektywny wybór. Mhm. Jest to nasz subiektywny wybór. Przykłady tak, może? Taka dwunastka wspaniałych, bo jednak przyznasz, że ostatnie miesiące to fantastyczny czas dla polskiego kina i naprawdę myśmy mieli problem z nadmiarem dobrych filmów, a jednak musieliśmy czasowo się zmieścić w tym festiwalu, a nie chciałem tak bardzo przeładowywać programu, dlatego że czas na spotkania, czas na rozmowy, czas na dyskusje, żebyśmy nie biegali z wyczeszczem oczu po prostu od sali do sali. A więc zdecydowaliśmy się na 12 filmów. Ja bym je podzielił na 3 takie grupy. Pierwsza grupa to są filmy, które no, zyskały już wielki rozgłos, masę nagród na świecie. Ja wczoraj sprawdzałem. Ida Pawła Pawlikowskiego otrzymała do tej pory 57 nagród. No, wspaniały wynik. Co więcej, spotkałem... W tym niektóre bardzo prestiżowe. Dzisiaj jednego z naszych reżyserów i on mówi, no nie wiem, czy jest sens jechać do Tarnowa, przecież macie Idę w konkursie. No, tak. Skoro ten film już dostał 57 nagród, jest szansa, że może dostać następne. Ale inne są nie mniej utytułowane. Chce się żyć, przecież także kilka i to poważnych nagród, czy nagrody w Montrealu. Mamy w konkursie filmy Małgośki Szumowskiej W imię, także dostrzeżone za granicą, czy najnowszy film Jana Jakuba Kolskiego, Zabić Bobra, nagroda za kreację na festiwalu w Karlowych Warach. Dla Eryka Lubosa. To no, było nas tydzień temu. Także ta pierwsza grupa to są te utytułowane, znane. Druga grupa to są filmy, które są przed gdyńską premierą, ale w dużej mierze dosyć znane, ponieważ chodziły na ekranie naszych kin. Pod Mocnym Aniołem Wojtka Smarzowskiego, czy Kamienie na szaniec Roberta Glińskiego, czy Jack Strong Władysława Pasikowskiego. Także one są jeszcze przed Gdynią, u nas trochę wcześniej, ale filmy powszechnie dostępne. No i ostatni taka perełka w naszym repertuarze, bo będzie to absolutnie polska premiera, właściwie przedpremiera. Film u nas nie był pokazywany. To najnowszy film Lecha Majewskiego, Psie pole. On w tej chwili miał premierę w Wenecji. Majewski zresztą, który jest we Włoszech, potem jedzie do Stanów i prosto ze Stanów przyjeżdża na nasz festiwal dosłownie z kopią w kieszeni, aby pokazać tarnowskiej publiczności. To wielki taki rarytas w tym zestawie konkursowym. Oczywiście jury będzie miał trudny orzech do zgryzienia. Nagród jest niewiele, a nagród, znakomitych filmów dokładnie tak. Są tylko trzy nagrody. I są trzy jakby Biglemia oceniająco. Z jednej strony to jury profesjonalne pod wodzą w tym roku Janusza Kijowskiego, z drugiej strony jury młodzieżowe, no i jeszcze plebiscyt publiczności. Najważniejsze, że będzie co oglądać w Tarnowie. Mało tego, nie tylko można oglądać filmy, ale również spotkać się z jego twórcami, podyskutować, porozmawiać po projekcjach. Wspomnijmy tylko jeszcze króciutko o tym, co pod sam koniec festiwalu, bo w sobotę 3 maja, tuż przed ogłoszeniem wyników, przed momentem, kiedy poznamy laureatów, zjadą się do Tarnowa w licznej i bardzo reprezentatywnej grupie krytycy filmowi. Tak, organizujemy taką debatę krytyków filmowych. To jest podsumowanie sezonu i prognozowanie, co dalej z polskim kinem. Będą moim zdaniem ci najlepsi. Barbara Holender, Tadeusz Sobolewski, Andrzej Werner, Janusz Wróblewski, Zdzisław Pietrasik. Także to rzeczywiście ludzie, którzy mają dużo do powiedzenia. Na co dzień zajmują się polskim kinem, piszą o nim. Dokładnie tak, tak. Dokładnie. Ich sądy są dosyć istotne. Zapraszamy do Tarnowa. 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Już za kilka dni, od 26 kwietnia przez cały długi majowy weekend, bo do 4 maja. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Moim gościem był Jerzy Armata, dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I to już ostatnie dziś spotkanie w audycji. Zapraszam za tydzień po 14. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Lany poniedziałek w Trójce. Proponujemy spędzić go na sportowo. W trzeciej stronie medalu odwiedzi nas Anita Włodarczyk. Zapraszamy od godziny 17. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Od 19 dyngusowe, to znaczy świąteczne wydanie listy przebojów programu trzeciego. Zapraszam, Piotr Baron. A po 22 literackie biuro śledcze, a w nim książki z jajem. Zapraszają Michał Nogaś i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.